มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่หมู่บ้านหน้าวัดใกล้ๆบ้านคุณประนอมซึ่งเป็นวัดที่แม่คุณประนอมกับคนในหมู่บ้านพากันหาบสำรับกับข้าวไปทำบุญถวายพระในวันพระแล้วก็เทศกาลงานบุญต่างๆแล้วถ้าคนในหมู่บ้านนี่ล้มหายตายจากหมดลมไปแล้วศพก็เผากันที่เมนวัดนี้แหละแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุแปลกประหลาดขึ้นมาปีนั้นหัวน้ำขึ้นน้ำยังไม่หลากล้นฝั่งคลองเข้าท่วมบ้านแต่ว่าน้ำก็เต็มคลองแล้วล่ะที่หน้าวัดในตอนเช้าวันนั้นเกิดมีสามเณรรูปหนึ่งมองเห็นสิ่งที่ทำให้ต้องรีบวิ่งไปเรียกพระในวัดมาดูแล้วพอมองกันไปยังกลางลำคลองก็ลงความเห็นกันว่าที่ลอยน้ำอยู่นั่นน่าจะเป็นพระพุทธรูปองค์หนึ่งลอยพลุโผล่อยู่กลางน้ำแล้วน้ำก็ไหลค่อนข้างแรงที่น่าประหลาดก็คือพระองค์นั้นไม่ได้ลอยไปตามกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแต่ว่าลอยช้าๆไม่ขยับขยื่นไปทางไหนอะแล้วราวกับว่ามีใครสักคนเอาเชือกผูกไว้แล้วทำไมไม่จมลงไปใต้น้ำคงจะไม่ใช่พระที่ทำจากทองเหลืองหรือว่าทำจากอะไรที่มีน้ำหนักมากๆก็คิดกันว่าน่าจะทำจากไม้แกะสลักเป็นพระไม้ที่แรกก็ลงความเห็นกันอย่างนั้นแต่ที่เห็นเป็นสีเหลืองอย่างกระทองนี่ก็คงจะเป็นเพราะว่าลงรักปิดทองเอาไว้ท่านสมภารก็ให้เด็กวัดไหว้ไปดูว่าแท้จริงเนี่ยเป็นอะไรกันแน่เด็กวัดคนหนึ่งก็กระโดดตูมลงไปในน้ำไหว้เข้าไปดูใกล้ๆเด็กแล้วก็ร้องบอกเสียงดังๆจากตรงนั้นว่าเป็นพระจริงๆท่านก็บอกให้เด็กคนนั้นอุ้มมาเลยเด็กพยายามจะอุ้มลากกลับมาแต่เขาทำไม่ได้พระพุทธรูปเหมือนกับโดนยึดตรึงกับอะไรสักอย่างเอาไว้ตรงนั้นน่ะเด็กวัดพยายามเอากลับเข้าฝั่งก็ไม่ได้ผลใช้เวลาอยู่นานก็เหนื่อยเพราะว่าน้ำมันลึกเหมือนกันก็ว่ายกลับมาก่อนที่จะหมดแรงจมน้ำตายไปซะก่อนทีนี้ก็มีพระรูปหนึ่งอาสาลงไปเอากลับมาแต่ก็เหมือนกับเด็กวัดนั่นแหละใต้น้ำก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ว่าด้านไหนรอบๆองค์พระก็ไม่มีอะไรยึดเกาะอยู่กับองค์พระก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงนำพระกลับเข้าฝั่งไม่ได้หลวงตากับพระหนุ่มอีกรูปมันใช้เรือพายไปก็ยกขึ้นจากน้ำไม่ได้สมภารก็พูดออกมาว่าเอ๊ยอย่างนี้ไม่ธรรมดาแล้วท่านก็เลยลงเรือไปดูด้วยตัวของท่านเองระหว่างนั้นชาวบ้านรู้ข่าวนี้ต่างพากันมายืนดูอยู่เต็มหน้าวัดเลยโจทย์ขานกันไปต่างๆนานาเมื่อสมภารลงเรือไปเองมีพระหนุ่มพายให้ท่านก็ยื่นมือทั้งสองก้มตัวลงไปอุ้มผลที่ออกมาไม่ว่าท่านจะออกแรงมากขนาดไหนก็ไม่อาจจะนำพระขึ้นจากน้ำได้ท่านก็ยกมือไหว้ตั้งจิตอธิษฐานอยู่อึดใจหนึ่งแล้วก็ยกใหม่ผลที่ออกมาก็ยังเหมือนเดิมท่านพยายามอยู่3ครั้ง3หนก็กลับเข้าฝั่งบอกญาติโยมว่าอัญเชิญท่านแล้วท่านไม่มาด้วยต่อมาก็ถึงขั้นต้องทำพิธีอัญเชิญแต่ก็ยังไม่ขยับขยื่นอยู่ดีสรุปออกมาว่าถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าท่านไม่ต้องการอยู่ที่วัดเนี้ยสมภารบอกว่าองค์พระสีเหลืองทองนี่ไม่ได้แกะสลักจากไม้อย่างที่เข้าใจกันแต่แรกท่านว่าน่าจะหล่อจากทองสำริดว่างั้นชาวบ้านก็เห็นกันอยู่แล้วว่าเป็นพระบูชาองค์ไม่ใหญ่นักหน้าตักน่าจะกว้างไม่เกิน2คืบอยู่บนฐานสูงที่จมอยู่ในน้ำชาวบ้านก็เรียกท่านหลวงพ่อลอยชาวบ้านหลายคนอยากจะเห็นใกล้ๆก็พากันลงน้ำไปไหว้ไปจับต้องแล้วพยายามอุ้มท่านก็ไม่มีใครทำได้สำเร็จแม้แต่คนเดียวก็ได้แต่กราบไหว้กันอยู่ในน้ำมาแหละยิ่งเวลาผ่านไปจนถึงบ่ายคนก็ยิ่งเยอะพากันลงไหว้น้ำไปกราบไหว้หลวงพ่อลอยอีกทั้งชาวบ้านที่ยืนดูอยู่บนริมคลองหน้าวัดก็หนาแน่นเบียดเสียดกันแน่นเชียวท่านสมภารก็ตัดสินใจลงไปยกมือไหว้ลองอัญเชิญท่านขึ้นมาอีกครั้งโดยจุดธูป3ดอกปักลงที่หัวเรือแล้วเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นปรากฏว่าหลวงพ่อลอยน้ำยอมมากับท่านสมภารท่านอุ้มขึ้นจากน้ำได้อย่างง่ายดายพวกชาวบ้านเห็นด้วยตาตัวเองก็ส่งเสียงชโยโห่ร้องกันสนั่นด้วยความยินดีเอาไปตั้งบูชาไว้หน้ากุฏิสมภารให้ชาวบ้านมากราบไหว้กันชาวบ้านก็มากันแน่นวัดกราบขอโน่นขอนี่กันให้วุ่นไปหมดใกล้ค่ำก็ยังมีคนอยู่เต็มหน้ากุฏิท่านสมภารจุดธูปเทียนบูชากราบไหว้กันควันคลุ้งไปหมดแต่แล้วจู่ๆพอฟ้าค่ำสิ่งไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นปรากฏว่าลมพัดแรงมาก่อนกระโชกมาเป็นลูกๆเหมือนกับพายุใหญ่ต้นไม้ใหญ่ๆในวัดเนี่ยโอนเอ็นส่งเสียงหวีดหวิวลมแรงลูกหนึ่งพุ่งมาที่หน้ากุฏิสมภาร หอบเอาธูปเทียนที่ญาติโยมจุดบูชาหลวงพ่อลอยกระจุยกระจายเต็มพื้นกระดานเสร็จแล้วก็พัดเอาหลวงพ่อลอยล้มฟาดลงชาวบ้านที่อยู่บนกุฏิต้องพากันหมอบราบกับพื้นเพราะว่าผงฝุ่นมันปลิวเข้าตาจนลืมไม่ขึ้นอึดใจเดียวลมสงบเงยหน้าลืมตากันขึ้นมาก็เห็นว่าหน้ากุฏิสมภารนี่กราดเกลื่อนไปด้วยเศษสิ่งต่างๆทั้งธูปทั้งเทียนแต่ที่ไม่เหลือให้เห็นอีกแล้วก็คือหลวงพ่อลอยเท่าที่มองเห็นกันอยู่ก็มีแต่เศษดินเหนียวที่แตกเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยกระจายอยู่เต็มพื้นกระดานก็งงกันมากเลยทีเดียวว่าพระบูชาทองสำริดองค์นั้นหายไปไหนแล้วทำไมมีแต่เศษดินโจทย์ขานกันใหญ่ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้ท่านสมภารตอนที่เกิดเหตุนี้ท่านนั่งอยู่หน้ากุฏิท่านพยายามมองดูว่าเกิดอะไรขึ้นท่านเห็นกับตาว่าลมพัดหลวงพ่อลอยนะล้มลงแล้วแตกกระจายกลายเป็นเศษดินอย่างที่เห็นกันอยู่พอท่านบอกทีแรกก็ไม่มีใครเชื่อแต่ก็มีลุงมัคคนายกอีกคนหนึ่งที่เห็นอย่างเดียวกับท่านสมภารก็ช่วยกันยืนยันว่าที่สมภารพูดนะเป็นความจริงแกเห็นกับตาด้วยตัวเองเหมือนกันเรื่องประหลาดนี้ชาวบ้านพูดคุยกันอยู่นานเป็นปีๆพยายามคิดหาสาเหตุว่าพระลอยน้ำกลายเป็นดินเหนียวไปได้ยังไงบ้างก็ว่าคงปั้นด้วยดินเหนียวแต่ก็มีคนค้านว่าดินเหนียวมันหนักนะแล้วทำไมถึงลอยน้ำได้อีกคนก็ว่าพระทำจากสำริดจริงๆลองยกดูแล้วดินเหนียวไม่หนักอย่างนั้นน่ะและถ้าดินเหนียวจริงก็คงละลายน้ำไปแล้วบางคนก็ว่าเป็นพระที่เกิดจากอำนาจมนต์ดำพ่อมดหมอผีหรือว่าคนมีวิชาอาคมขลังคงจะเสกเป่าขึ้นมาลองวิชาอาคมของตัวความเห็นนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อกันว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าในช่วงปีนั้นคุณไสมนต์ดำระบาดเยอะผู้คนหวาดกลัวกันมากแล้วก็มันน่ากลัวจริงๆใครโดนเข้าไปเนี่ยไม่รอดสักคนนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆของพระพุทธรูปที่เรียกว่าพระลอยครับอยู่วัดไหนก็ไม่รู้แต่ก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาเล่าขานกันให้ฟังก็อาจารย์ยอดก็เก็บมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ มีเรื่องแปลกๆน่ากลัวเกิดขึ้นจากที่คุณทวินเล่าให้ฟังว่าช่วงหน้าร้อนปีนั้นร้อนมากแห้งแล้งด้วยอยู่มาวันหนึ่งตอนนั้นคุณทวินยังเด็กอายุประมาณสัก10ขวบมีลุงคนหนึ่งเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสื่อโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าแกเป็นอะไรของแกหมอกลางบ้านหมอโบราณก็มารักษาแกด้วยยาต้มยาหม้อแกก็ไม่ทุเลาลูกเมียแกก็กลุ้มใจกันมากก็พยายามหาหมอมารักษาเพราะว่าครอบครัวนี้เขาเป็นคนมีเงินพอสมควรก็เรียกได้ว่าฐานะดีกว่าคนอื่นในหมู่บ้านแกชื่อลุงหิมก็ถือได้ว่าแกเป็นคนดีคนนึงแต่ว่าไม่ชอบสุงสิงกับใครแล้วถ้าใครไปยืมเงินหรือว่ายืมข้าวของแกจะไม่ให้ฮะแต่แกจะอ้างว่ากลัวเมียว่าแกจะพูดอย่างเงี้ยแกไปวัดบ่อยๆไปหาน้องชายของแกที่บวชเป็นพระแล้วก็แกชอบไปกินน้ำชาของพระแต่ว่าไม่ชอบชงกินที่บ้านแกบอกว่าน้ำชาวัดนี่มันหอมกลิ่นมันหอมหวนอร่อยที่คุณทวินรู้เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นเด็กสอดรู้สอดเห็นเพียงแต่ว่าแกมักจะได้ยินพวกผู้ใหญ่เขาคุยกันอาการที่ลุงหิมเป็นเนี่ยคือเอาแต่นอนทั้งวันไม่ยอมลุกไปไหนบ่นปวดหัวหน้าบิดหน้าเบี้ยวเสร็จแล้วก็ยังเพ้อตอนกลางคืนโดยเฉพาะดึกๆเขาว่าแกเพ้อน่ากลัวเพ้อถึงผีสางนางโกงแถมยังร้องเสียงหลงว่ามันมาแล้วมันมาแล้วแล้วตัวแกก็ลนลานหนีวนไปวนมาในที่นอนจนมุ้งขาดเป็นหลังๆเพ้อแต่ละครั้งนี่กว่าแกจะสงบได้ก็กินเวลาเป็นชั่วโมงแม่ยายของแกก็เลยให้คนไปตามหมอผีมาเพราะคิดว่ายังไงเสียแกต้องโดนผีเข้าแน่ๆไม่อย่างนั้นไม่ออกอาการแบบนี้หรอกหมอผีก็มาที่บ้านตอนกลางดึกสงัดคืนหนึ่งก็ทำพิธีไล่ผีลุงหิมลุกพรวดก็มานั่งมองหมอผีด้วยตาหน้ากลัวคล้ายๆจะโมโหเครียดแค้นหมอผีก็ไล่บอกว่าให้ออกไปเสียอย่ามารบกวนเขาลุงหิมก็ร้องออกมาบอกไม่ออกแต่ว่าเสียงที่พูดออกมาเนี่ยเป็นเสียงคล้ายๆเสียงผู้หญิงทุกคนก็ตกใจกลัวก็พากันถอยหนีห่างออกมาเหลือแต่หมอผีคนเดียวอยู่ใกล้ๆหมอผีก็ถามแกเป็นใครอ่ะฮะไม่ใช่เรื่องแกมารบกวนเขาเลยยังจะมาพูดว่าไม่ใช่เรื่องของข้าอีก